they probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space. And I know I lose control over the things that I say. Yeah, was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. 538 Nieuws. 4 uur. Het overgrote deel van de ouders is voor een volledig verbod op mobieltjes op school, schrijft de Telegraaf. Want kinderen moeten weer met elkaar gaan praten in de pauze. Een nog groter deel wil dat social media wordt verboden voor kinderen onder de 15. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek waar bijna 1000 ouders aan hebben meegedaan. Het kabinet moet de portemonnee trekken om de energietransitie mogelijk te maken, zegt Energiebeheer Nederland. Dat zou zelf wel een paar miljard euro hebben, maar dat mogen ze vrijwel niet inzetten voor hernieuwbare projecten. Het kabinet heeft alleen ook niet veel speelruimte op de begroting. Er zouden miljarden nodig zijn. Het is aan Iran om de volgende stap te zetten naar vrede, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance. Die was afgelopen weekend in Pakistan om de gesprekken te leiden, maar die zijn geklapt. Er zou volgens Vance wel beweging de goede kant op zijn, maar Iran moet dan wel wat meer ja zeggen. Teheran noemt die eisen onredelijk. En Amerika heeft weer twee vermeende drugsmokkelaars gedood. Die voeren volgens de Amerikaanse defensie over een bekende smokkelroute in de Stille Oceaan. De boot is opgeblazen door Amerika, dat niet zegt waarom ze denken dat er drugs mee werden gesmokkeld. Er zouden al meer dan 160 mensen zijn gedood sinds de zomer. In het binnenland is het mistig. Die mist verdwijnt in de loop van de ochtend. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 16 graden, aan zee iets frisser. En dat was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Radio your husband is coming. Radio 538. gonna you shouted, oh my God. It seems just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can. hits hoor je op 538. Sommieux, Dark Before the Dawn. Jouw hits, jouw 538. Counting every second. Too much. Counting on the sky still. Clear up above. Just the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the waste. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today, but you made it in a sleazy way. Sell a crack to the kid, I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Damn it. Oh, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Yeah. Oh yeah. That's just the way it is. Oh yeah. We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimps back you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool, but mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Right, tap, tap, tap, tap. That's the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Believe it. halfway gone. You were always hard to hold, so letting go ain't easy. I'm hanging on to growing cold while my mind is leaving town. Talk is cheap. I'm halfway gone and I'm on my way, and I'm feeling

Jouw hit. Jouw. Jouw 538. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whatever you want it, baby. It's you in my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. Yeah. sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Shining like I'm born to be. nieuws. 5 uur. De Tweede Kamer blijft vandaag dicht omdat er wordt gestaakt door ambtenaren. Daardoor gaat ook het vragenuurtje niet door. Dat is nog nooit eerder gebeurd door een staking, schrijft het AD. Ambtenaren staken vandaag omdat gesprekken over de CAO muurvast zitten. In de Eerste Kamer kunnen ze vandaag wel gewoon aan het werk. Ouders vinden het geen probleem als scholen nog strengere telefoonregels invoeren, schrijft de Telegraaf. In de klas zijn mobieltjes al ruim 2 jaar verboden, maar dat zou van veel ouders ook in de pauzes mogen, zodat kinderen weer met elkaar gaan praten. Kinderen zien een totaalverbod op mobieltjes dan weer niet zitten. Libanon en Israël moeten vandaag gaan praten over een bestand, en de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is volgens CNN bij dat gesprek aanwezig. Amerika en Libanon vroegen Israël eerder al om de aanvallen op Hezbollah te pauzeren. Daar zou Israël over nadenken.